Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve içindeki hükümleri farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Bekar olup da zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik hususunda o ikisine merhametiniz tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onlara yapılan cezaya şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadın da zina eden veya müşrik olan erkekten başkasıyla evlenemez. Bu, müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler müstesnadır. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Karılarına zina isnat eden ve kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların şahitliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğunu Allah'ı 4 defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da 4 defa Allah'ı şahit tutması, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden kaldırır. Beşincisinde, eğer kocası doğrulardan ise Allah'ın gadabının kendi üzerine olmasını diler. Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, suçlunun hemen cezasını verirdi. O uydurma haberi getirip ortaya atanlar, içinizden belirli bir zümredir. Siz onu, kendiniz için bir şer sanmayın. Bilakis o, sizin için hayırdır. Onlardan her kişiye, kazandığı günahın cezası vardır. Onlardan o yalanın en büyüğüne elebaşılık yapana da büyük bir azap vardır. Onu işittiğiniz vakit erkek ve kadın müminlerin kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup, bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Buna karşılık 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içine daldığınız bu yaygaradan dolayı büyük bir azaba uğrardınız. O zaman siz o iftirayı dillerinize dolamıştınız. Bilmediğiniz şeyleri ağızlarınıza alıyordunuz. Mühim bir şey değil sanıyordunuz. Ama Allah katında önemi çok büyüktü. Onu duyduğunuz zaman, bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer siz mümin kimseler iseniz, böyle bir şeye bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Ve Allah işte size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler arasında hayasızlığın, kötü sözlerin yayılmasını arzu edenlere dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, Allah şefkatli ve merhametli olmasaydı hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Allah'ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı, İçinizden hiçbirinizi temizlemezdi. Fakat Allah dilediğini temizler. Allah işitendir, bilendir. İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar akrabalarına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler. Kusurlarını affetsinler. Aldırmasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Zinadan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara zina iftira edenler, dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün ki kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları, aleyhlerinde olarak bütün yaptıklarına şahitlik edecektir. Allah hak ettikleri cezayı o gün onlara tam olarak verir ve onlar Allah'ın apaçık bir hak olduğunu bilirler. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bunlar, onların söylediklerinden uzaktırlar.